To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 31 marca, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o trwającym od rana strajku nauczycieli, zablokowanej autostradzie A4 koło Opola i projekcie unijnych wytycznych do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Chcą wstrzymania reformy edukacji, która zgodnie z rządowymi planami ma wejść w życie we wrześniu. Domagają się 10% podwyżek i gwarancji zatrudnienia przez 5 lat. Od rana trwa zorganizowany przez ZNP strajk nauczycieli. Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz informuje, że według najnowszych danych do strajku przystąpiło około 37% szkół i przedszkoli. To około 6,5 tysiąca placówek. W gimnazjum nr 37 w Warszawie strajkuje prawie całe grono pedagogiczne. Nie chcemy zaprzepaścić dorobku gimnazjów, tłumaczy Justyna Mokrzyńska, nauczycielka polskiego. To, co zostało przez nas wypracowane, teraz dopiero przynosi takie naprawdę dobre rezultaty, efekty. I mamy wrażenie, my jako nauczyciele, że nam się to teraz wszystko burzy i będziemy musieli znowu zaczynać od nowa. Justyna Mokrzyńska obawia się też, że część nauczycieli straci pracę. Dzisiaj już wiemy, że nie wszyscy stuprocentowo będziemy mieć pracę w przyszłym roku tutaj w naszej placówce, ponieważ jeszcze gimnazjum zostanie przez 2 lata. Większość z nas będzie miała pracę, natomiast już w kolejnych latach będzie nas coraz mniej. We Włocławku strajku w szkołach nie ma, zadecydował wynik przedstrajkowego referendum. Okazało się, że strajk nie zdobył poparcia więcej niż połowy nauczycieli, wyjaśnia szef miejscowego ZNP Krzysztof Buszka. Referendum potwierdziło, że było kilka placówek, że tak strajkujemy, ale później okazało się, że nie policzono osób, które są na urlopach dla poratowania zdrowia, na macierzyńskim. Boimy się, że to nie będzie wtedy adekwatne do 50+1. My oflagujemy się. W województwie kujawsko-pomorskim do strajku przystąpiło około 3% placówek. Według szefa ZNP akcja ma najszerszy zasięg w województwach śląskim i dolnośląskim, na Mazowszu i w Małopolsce. A co na ten strajk men? Katarzyna Ingram. Ministerstwo Edukacji Narodowej w sprawie strajku mówi, że nie jest stroną sporu między nauczycielami a dyrektorami szkół, a premier Beata Szydło na antenie Polskiego Radia dodaje, że reforma jest już faktem. Samorządy podjęły uchwały o sieci szkół, wszystko jest przygotowywane i nie ma powodu, ażeby w tej chwili poddawać wątpliwość te zmiany. Premier przypomina, że Ministerstwo Edukacji pracuje nad podwyżkami dla nauczycieli. Minister Anna Zalewska ma ogłosić harmonogram podwyżek w kwietniu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Teraz ważna informacja dla kierowców. Autostrada A4 jest zablokowana w pobliżu Opola w obu kierunkach. Doszło tam do wypadku cysterny ze skroplonym gazem. Pojazd wypadł na pobocze. Trwa akcja wypuszczania gazu do atmosfery. Na miejscu mamy 13 zastępów straży pożarnej. Nie było możliwości przepompowania tego tlenu do innej cysterny, więc kierując działaniami ratowniczymi na miejscu zdarzenia podjął decyzję, że ten tlen w sposób kontrolowany będzie uwalniany do atmosfery. Informuje Andrzej Sobkowicz z Opolskiej Państwowej Straży Pożarnej. Wojewoda Opolski w specjalnym komunikacie prosi kierowców o korzystanie z objazdów. Wyznaczono je przez Opole, a mieszkańcy Opola są proszeni o korzystanie z komunikacji publicznej. Jest projekt unijnych wytycznych do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie jej wyjścia ze wspólnoty. Dokument przygotował szef Rady Europejskiej Donald Tusk i ogłosił na konferencji na Malcie wspólnie z premierem tego kraju Josephem Muscatem. Oczekuje się, że rozmowy w sprawie Brexitu rozpoczną się w maju. Tak dziś o nich mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. To będą trudne negocjacje, skomplikowane i czasem konfrontacyjne, ale zrobimy wszystko, by to był łagodny rozwód. Wtórował mu premier Malty Joseph Muscat. To będą trudne rozmowy, ale to nie będzie wojna, bo po Brexicie Unia i Wielka Brytania będą musiały ze sobą współpracować. Zgodnie z oczekiwaniami, unijne priorytety to rachunek za Brexit, czyli zobowiązania Wielkiej Brytanii nawet po Brexicie i składka do wspólnej kasy, z której pieniądze na projekty będą wypłacane do 2023 roku, a także zagwarantowanie praw Europejczyków na wyspach. Projekt wytycznych zakłada też, że możliwe są rozmowy w sprawie przyszłych relacji handlowych Unii z Londynem jeszcze przed Brexitem. Wykluczona jest możliwość indywidualnych rozmów między poszczególnymi unijnymi krajami a Wielką Brytanią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pracownicy telewizji Bielsat nie mogą wejść do swoich biur, przeszukuje je milicja. Z jednego z nich wyniesiono komputery. Milicja wyjaśnia, że przeszukania odbywają się w związku ze sprawą kradzieży znaku towarowego przez stację. Szef działu programów informacyjnych Bielsatu Aleksiej Dikawicki mówi jednak Polskiemu Radiu, że to tylko pretekst. Ta sprawa trwa już od wielu lat, a my jako Bielsat jesteśmy zarejestrowani w Polsce, więc tu nie ma żadnej sprzeczności. Władze po prostu chcą wykorzystać to, żeby ograniczyć możliwość mediom wolnym obsługiwać te wydarzenia, które dzieją się na Białorusi, tą falę protestów związaną z dekretem tak zwanym o darmozjadach. Bielsat obszernie informował o ostatnich antyrządowych protestach na Białorusi. To był serwis Trójki. W wielu miejscach słońce, tylko na północnym wschodzie chmurzy się i miejscami pada, a na północy kraju mogą pojawić się burze. W najcieplejszym punkcie dnia w Suwałkach ma być 12 stopni, w Warszawie 19, a we Wrocławiu 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy aparat fotograficzny. Tyle elektroniki, tryby ustawienia, pomiary światła, rozdzielczość. Nie mam głowy do tego. Skonfigurujemy i uruchomimy twój nowy aparat. I folijkę ochronną nakleimy, i odbitki zrobimy. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Proszę państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, Michał Olszański. Witam państwa serdecznie i zapraszam na audycję, którą wielu z państwa bardzo sobie ceni, kiedy przenosimy się w czasie. A dzisiaj właśnie chcę państwu zaproponować przepiękną historię człowieka, który w kwietniu skończy 96 lat. Kim jest? O tym już za chwilę Gabriela Darmetko, ale przede wszystkim przywitam pana, panie profesorze. Dzień dobry. Kłaniam się pięknie. Tak jak powiedziałem, 96 lat już za kilka tygodni i chciałbym panu zadać takie pytanie, może lekko prowokujące. Gdyby pan miał taką magiczną różdżkę i mógł się cofnąć w czasie, to jaki okres swego życia by pan wybrał? Okres chyba młodości. Całą młodość przeżyłem w Gdyni, taką świadomą młodość od 9 roku życia. Rosłem razem z tym miastem i to było rzeczywiście bardzo takie piękne przeżycia z tego okresu mam. Należałem do harcerstwa. Od najmłodszych lat najpierw byłem tak zwanym wilczkiem, których później przemianowano na zuchów. A zatem czas przedwojenny, czas, kiedy polskie miasto Gdynia rozwijało się, to była pańska młodość, nic dziwnego, że tak. Chętnie by pan się w te czasy przeniósł. Tak, i całe wykształcenie średnie odebrałem w Gdyni. Pora zatem, żeby pana przedstawić naszym słuchaczom, co uczyni Gabriela Darmetko. Zbigniew Kączkowski urodził się 10 kwietnia 1921 roku w Krakowie. Jest specjalistą w dziedzinie teorii konstrukcji inżynierskich. Maturę zdał tuż przed wybuchem wojny. W 1939 roku został przesiedlony wraz z rodziną z Gdyni, gdzie ówcześnie mieszkał, do Warszawy. W czasie okupacji działał w szarych szeregach, prowadził tajne nauczanie i ukrywał się pod nazwiskiem Kaczanowski. W kwietniu 1943 roku podczas obławy na partyzantów w Radomiu został aresztowany i przewieziony do obozu Birkenau. Z obozu udało mu się uciec, jednak zaraz po wydostaniu się na wolność został wydany Niemcom przez nieletniego Volksdeutscha. Profesor Zbigniew Kączkowski po wojnie kontynuował karierę naukową. Jest autorem kilkunastu podręczników i monografii oraz ponad 80 rozpraw i artykułów naukowych dotyczących różnych dziedzin mechaniki konstrukcji i teorii sprężystości. Został odznaczony m.in. Krzyżem Armii Krajowej oraz Złotą Odznaką Honorową zasłużony dla budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych. Zatem wszystko jasne, proszę państwa. Pan profesor Zbigniew Kączkowski dziś jest gościem Godziny Prawdy. Posłuchamy pasjonującej historii, zwłaszcza dotyczącej lat okupacji, bo tutaj, panie profesorze, rzeczywiście działo się mnóstwo. Ale wróćmy jeszcze do owego 39 roku, do pańskiej matury. Czy coś już wtedy, kiedy pan maturę zdawał w maju, wskazywało na to, czuł pan, że tuż wojna? Tak. Przeszedłem przez komisję wojskową, która mi dała kategorię A i przydział do podchorążówki we Włodzimierzu Wołyńskim, czyli na zupełnie drugim końcu Polski. I miałem pojechać do tej podchorążówki po otrzymaniu odpowiedniego wezwania. Także jak wojna się zaczęła, byłem w Gdyni. No to prawie pan słyszał chyba salwę ze Schleswika-Holstein, bo to bardzo blisko Westerplatte, jak odpalili pierwsze bomby. No tak, tak, tak, oczywiście. Trzeba było przez Gdańsk przejechać. Ja w ogóle przyjechałem do Gdyni po wakacjach 30 sierpnia. Także już niedużo miałem czasu spędzić, ale jechałem dlatego, że czekałem na kartę mobilizacyjną i nie chciałem, żeby to wyglądało, że tam jakoś się wymiguje. Kiedy wojna wybuchła, poszedłem do RKU i zgłosiłem się na ochotnika, ale nie przyjęli mnie i kazali mi czekać na tę kartę powołania. To już było w pierwszych dniach wojny. Jeszcze to wyglądało może dość realnie, ale później sam bym tam też nie dojechał, bo to była już wojna. A jak to się stało, że cała rodzina została przeniesiona do Warszawy? W Gdyni byłem tylko z matką. Mój brat, młodszy ode mnie o 3 lata, pozostał z ojcem w Warszawie i tam właśnie z ojcem czekał właściwie na nas. A matka pojechała do Gdyni, dlatego że ona miała kartę powołania wydaną przez komisarza rządu Franciszka Sokoła. Karta mianowała ją lekarzem naczelnym szpitala wojskowego. W Gdyni. W Gdyni. Wejście Niemców przeżyliśmy w Gdyni z matką. Matka była w szpitalu, jak pracowała, a ja też uczestniczyłem w obronie przeciwlotniczej. Takie mieliśmy dyżury tam na dachach najwyższych budynków gdyńskich, żeby w razie czego tam pożar w zarodku zdusić. Potem po wysiedleniu, wysiedlenie nastąpiło gdzieś w październiku, po przemianowaniu Gdyni na Gotenhafen, wyjechaliśmy z matką właśnie do Warszawy, ale całą zimę jeszcze przeżyliśmy w takim mająteczku niedużym naszego krewnego w Orenicach. To była straszna zima zresztą 1939 roku, bardzo groźna, bardzo mroźna i śnieżna, a do Warszawy dotarliśmy w kwietniu 1940 roku i tam trafiłem na takie komplety, jak to się wtedy... Tajne nauczanie. Tajne nauczanie. W Warszawie no, nie byłem warszawiakiem, także byłem na obcym dla siebie terenie, ale połączono mnie z władzą chówca harcerskiego. On mnie przyjął do harcerstwa i polecił mi zbudować sobie drużynę złożoną z 5 członków. To też dla mnie nie było łatwe, bo tej młodzieży nie znałem. Ale przy pomocy kolegów, tam właśnie z tego kursu, w którym uczestniczyłem, i późniejszej mojej żony Ireny, jakoś zmontowałem taką piątkę. I jeden z tych młodych chłopaków widocznie za dużo mówił, może się chwalił swoim kolegom, że należy do tajnej organizacji, i został aresztowany i widocznie gestapowcy potrafili z niego wyciągnąć to, kto był jego drużynowym. Ale nie wiedział, gdzie ja mieszkam, wiedział tylko, że pracuję jako goniec w biurze rozdziału kart aprowizacyjnych i tam przyszli gestapowcy, żeby mnie aresztować. Na szczęście wtedy mnie nie było na miejscu, załatwiałem tam sprawy właśnie gońca, a gdy wróciłem, to na przystanku już czekał na mnie jeden z moich chłopaków i ostrzegł mnie, że gestapo czeka na mnie w biurze rozdziału kart aprowizacyjnych i wobec tego wyjechałem z Warszawy, trafiłem do oddziału ZWZ, późniejszego AK. Nad Pilicą był majątek Lechanice na lewym brzegu, a na prawym brzegu był jego folwark Marynki i tam było kilku już kolegów. Myśmy zbierali, mieliśmy już spory arsenał karabinów i amunicji, które zbieraliśmy po lasach. Trafiliśmy na pewien zagajnik, w którym rozbrajał się jakiś oddział polski przed poddaniem się już w 1939 roku. W 1939 roku. I oni te karabiny swoje zmarowali tam dobrze wazeliną i chowali po norach króliczych. A myśmy na nie natrafili przypadkowo. Natrafiliśmy na karabiny i stąd powstał dość spory taki arsenał właśnie w naszym oddziale, w którym zresztą otrzymałem drogą służbową nową kenkartę. Zmieniłem nazwisko z Kączkowskiego, stałem się Kaczanowskim i w innym trochę wieku. Kenkarta była wyśmienicie zrobiona, bo po aresztowaniu Niemcy nie rozpoznali tego, że to jest falsyfikat. Przez całą okupację dalszą właśnie w obozach figuruje jako Kaczanowski. Ta kenkarta pozwoliła panu zresztą na powrót do Warszawy. Do Warszawy ja już nie wróciłem. Kenkarty już nie miałem, bo mi w Auschwitzu to wszystko pozabierano, czy w więzieniu jeszcze. Ale także udało się panu dotrzeć z powrotem i tak, zobaczyć z Ireną, z żoną. Tak. Dopiero po wojnie. Ale w każdym razie wróciłem i poznałem wtedy swoją najstarszą córeczkę, która miała 2 latka. Nie znałem jej przedtem, bo urodziła się w czasie, gdy przebywałem w więzieniu. Czyli do ślubu doszło w 1942 roku z Ireną. Ślub był w 1942 roku, a w 1943 roku zostałem aresztowany. I wtedy już żona właśnie była w ciąży. No tak, to dramatyczna była historia dla pana. Tak, i w związku z tym przyjechała z Warszawy moja matka, lekarka, żeby się opiekować ciężarną żoną. A w jakich okolicznościach pana aresztowano? To była wielka obława, właściwie mająca na celu wyłapanie partyzantów komunistycznej organizacji, która działała w tamtym terenie leśnym, bo to bardzo zalesiony teren nad Pilicą. I tam partyzanci musieli korzystać, musieli jakoś się wyżywić i wobec tego zdobywali tę żywność u chłopów, zabierali jednym słowem, no musieli tych chłopów tam trochę krzywdzić. I to spowodowało, że Niemcy, dowiedziawszy się o tym, zorganizowali ogromną buławę, którą nie złapali tych partyzantów, ale połapali rozmaite inne osoby. Ja właśnie jako już żonaty mieszkałem nie na Marynkach, gdzie mieszkali moi koledzy z oddziału, tylko oddzielnie u chłopów. Tam mieliśmy swoje mieszkanie i dlatego nie byłem przy tym, jak oni tam wykryli ten nasz arsenał. Także ci moi koledzy byli wszyscy w bardzo dużym niebezpieczeństwie i nie wiem nawet, czy któryś z nich przeżył. Pan po aresztowaniu trafił najpierw do więzienia w Radomiu. Tak, najpierw do więzienia w Radomiu, ale ja trafiłem do ogromnej celi, właściwie 2 cel w Amfiladzie, jak powiadam, dlatego że to był gmach klasztoru. Nasza cela przez ścianę sąsiadowała z kościołem. Także słychać było, można było tam słychać na przykład nabożeństwa majowe, które się odbywały. Byłem aresztowany w kwietniu, w dzień po swoich 22 urodzinach znalazłem się w więzieniu w Radomiu. Czy Niemcy wiedzieli, kogo aresztowali? Wiedzieli, tak, wiedzieli, że aresztują mnie, Kaczanowskiego, i moją matkę Kończkowską. I to było już pierwsze takie niebezpieczna sprawa, dlatego że zainteresowali się, dlaczego ja jestem Kaczanowski, a matka Kończkowska. Ale tu żona miała najszybszy refleks i powiedziała, że jestem z pierwszego małżeństwa. Z tym, że myśmy z matką nie przewidzieli tego, że będziemy jednocześnie aresztowani. I w związku z tym nie uzgodniliśmy ze sobą wspólnej wersji rozmaitych szczegółów, tak, naszego życia, chociażby imię swojego ojca było dla mnie nieznane i dla matki też nie, tym bardziej, bo być może, że w Kenkarcie było, ale matka o tym mogła nie wiedzieć. Dlaczego tu też szczęście mi sprzyjało? Dlatego, że w tej naszej 30-osobowej podwójnej celi paru kolegów zachorowało na tyfus plamisty po kolei, to nie tak jednocześnie, a Niemcy się bardzo bali tej choroby i wobec tego nie brali na przesłuchania. Ja przez 2,5 miesiąca siedziałem w celi, ani razu nie przesłuchiwany przez gestapo. A jak się skończyła kwarantanna, załadowali nas do wagonu i przywieźli do Auschwitzu. Czyli tutaj już zacznie się kolejna dramatyczna historia. Właśnie. Związana z obozami śmierci, ale zanim zagramy pierwszą piosenkę, którą pan wybiera, chcę pana jeszcze zapytać o ten pobyt w tym radomskim więzieniu. Czy pan miał poczucie zagrożenia życia? Czy tam także Niemcy już rozstrzeliwali Polaków, których aresztowali? Tak, ale ponieważ siedziałem w celi właśnie kwarantannowej, to nie brali nikogo na badania i wobec tego myśmy dość się tam czuli komfortowo. To znaczy baliśmy się zarażenia tym tyfusem plamistym, dlatego że to choroba właściwie zabijała wysoką gorączką, która trwała dłuższy czas. I to tylko trzeba było mieć bardzo dobre, mocne serce, żeby to przetrzymać. Moja matka niestety zachorowała w Birkenau. Ona tam trafiła do kobiecego obozu i jako lekarka pracowała w szpitalu, ale zaraziła się tym tyfusem i w 1944 roku w styczniu zmarła na tyfus. Także jeżeli chodzi o więzienie, ja się obawiałem badań gestapowskich, jakichś tortur z ich strony, żebym wyjawił, jak to naprawdę było, dlaczego jestem Kaczanowski i tak dalej. No, tak. Takie rozmaite chodziły po głowie. No, obawy, że to zostanie wykryte, ale nie zostało. Na szczęście. Panie profesorze, sięgnijmy wobec tego po pierwsze pańskie muzyczne wspomnienie jeszcze z okresu przed 1939 rokiem, bo dobrze pan pamięta Jana Kiepurę. No tak. Co to za historia była w Krynicy, kiedy pan dostał autograf? W Krynicy była, znaczy jest do dzisiaj pensjonat czy hotel Patria, zbudowany za pieniądze Kiepury, i on tam też przyjeżdżał akurat wtedy, kiedy myśmy tam z rodzicami spędzali jakieś wakacje. Był Kiepura z Martą Egert, można było od niego uzyskać autograf, także miałem fotografię Jana Kiepury kiedyś tam w dawnych czasach, podpisaną przez niego w Patrii. Także tam się z nim widziałem. Rarytas, tak można by powiedzieć. A zatem posłuchajmy jedna z arii Jana Kiepury. Ja nie potrzebuję. Usta milczą, serce śpiewa, kochaj mnie. Usta milczą, dusza śpiewa, kocham cię. Każdy uścisk ręki słodko błaga cię. Mówi mi, że kocham cię, że kochasz mnie. Tapiesz to duszy głos, tapiesz to serca głos, więc przemów pieśnią to, nie wzduchaj już, ja błagam cię. Dziś w Godzinie Prawdy pan profesor Zbigniew Kończkowski opowiada państwu historie, które wydarzyły się w czasie trudnych lat niemieckiej okupacji. W 1943 roku, w czerwcu, po tym pobycie kilkumiesięcznym w więzieniu w Radomiu, tak, następuje transport. Wiedział pan, że jedzie pan do Oświęcimia? Nie, znaczy myśmy w wagonie tam razem z innymi więźniami zastanawialiśmy się, czy nas przypadkiem nie wiozą do Oświęcimia, bo o Oświęcimiu już krążyły zastraszające wiadomości, przerażające. Tymczasem wysadzili nas na jakiejś stacji, na której był napis Auschwitz. I myśmy początkowo myśleli, że nas wywieźli gdzieś do Niemiec. Wkrótce się oczywiście okazało, że to jest po prostu niemiecka nazwa Oświęcimia. Oświęcim zresztą nie leżał już w generalnej guberni. On rzeczywiście był na terenie wcielonym przez Niemców do III Rzeszy. Także wszelkie mówienie o polskim obozie jest nieprawdziwe chociażby z tego powodu. To już nie była Polska, to była Rzesza. Do Polski to należała generalna gubernia. No, tak. W każdym razie to było miejsce przeznaczone przez Niemców dla Polaków. Jakie było to pierwsze zderzenie z tą rzeczywistością Auschwitz? No więc, gdy zajechaliśmy na stację, no to wrzaski, szczekanie psów, i właśnie spędzanie z wagonów za pomocą kijów. Wszyscy musieliśmy tam się ustawiać czym prędzej piątki, bo takie były zwyczaje, że więźniowie chodzili w piątkach, dlatego że to łatwiej liczyć wtedy ich. I wzięliśmy w środek jednego z po tyfusie planistym, on bardzo był słaby kolega, nazywający się zresztą Czerwonka. Poszliśmy razem do Birkenau. Tam w jakiejś wielkiej stodole nas umieszczono. To był już zresztą późny wieczór i następnego dnia zostaliśmy tatuowani. Każdy dostał swój numer sześciocyfrowy przez więźniów już wcześniej przywiezionych do Oświęcimia. I właściwie za naszych czasów to oni już nazywali nas, po pierwsze, że jesteśmy przywiezieni, zostaliśmy do sanatorium, a nie do obozu karnego, bo już te obyczaje bardzo... Złagodniały? Złagodniały, tak. W owym czasie, w 1943 roku, już Niemcy dostali swoje baty gdzieś tam pod Stalingradem, zaczęli się wycofywać ze Związku Radzieckiego i złagodniały rzeczywiście stosunki. Poza tym brakowało im coraz bardziej ludzi do pracy. Nie zależało im tak bardzo na wybiciu Polaków. Żydów oczywiście przywozili w dalszym ciągu i eksterminowali coraz bardziej w sposób no, zupełnie na skalę przemysłową, pozbawiali ich życia i wszelkich dóbr. Pan trafił na początku właśnie do obozu w Brzezince, czyli nie do tych znanych nam z Oświęcimia baraków murowanych, tylko Brzezinka to były zupełnie inne baraki, tak, prawda? Tak, to były dawne stajnie na konie i w takim boksie, w którym mieściły się na ogół dwa konie, to były wybudowane dwie półki jeszcze o tym samym rozmiarze, także w trzech warstwach mogli tam nocować więźniowie, bo to były baraki przeznaczone na noclegi. Tak. Ilu was spało w takim jednym pomieszczeniu? Około kilkunastu, no około 15 ludzi w jednym takim boksie na trzech poziomach spało. A w ciągu dnia praca? W ciągu dnia wychodziliśmy już do pracy. Dla nas początkowo nie bardzo potrafili znaleźć jakieś zajęcie i wobec tego kazali nam włożyć kurtki te obozowe tyłem do przodu. Powstały w ten sposób takie fartuszki, które trzeba było podnieść w górę. Tu nam łopatami inni więźniowie wsypywali jakieś piasek, żwir czy kamienie i to trzeba było przenieść o sto kilkadziesiąt metrów dalej i tam wysypać. Czyli to była taka robota bardzo niemądra, bo nie wiem, czy następnego dnia inni więźniowie nie przenosili tej ziemi z powrotem. W każdym razie to tak było, ale później trafiłem do komanda, bo to za każdym razem tworzono inne komanda pracy, które pod wodzą kapów, Vorarbeiterów, takich pomocników kapo, wykonywały jakieś zadania. Trafiłem do komanda, w którym budowaliśmy bocznicę kolejową. Ta bocznica kolejowa później służyła Niemcom do tego, ażeby transporty Żydów przechodzące z całego świata podwozić bezpośrednio pod komorę gazową, tam ich wytruć, a później ich zwłoki spalić w krematoriach, a krematoria były wprawdzie cztery, ale nie nadążały w tych czasach, kiedy tak masowo przywożono Żydów, palono ich również w rowach specjalnie wykopanych przez więźniów, żeby nadążyć z tą robotą usuwania ciał. Po jakim czasie, kiedy został pan przeniesiony z Brzezinki do Auschwitz? Przyjechaliśmy 24 czerwca. Byłem przez lipiec, w połowie sierpnia już byłem operowany. W Auschwitz? W Auschwitzu, tak. Bo już mi się zdarzyło kiedyś, że ta moja przepuklina mi uwięzła. Matka jako lekarka potrafiła odpowiednimi zabiegami doprowadzić do tego, że tam mi to uwięźnięcie nie groziło już dalej, ale powiedziała mi, że takie uwięźnięcie przepukliny wymaga wykonania operacji natychmiastowej, jak mówi jakieś tam przysłowie lekarskie, że nie można czekać ani wieczora, ani ranka, tylko natychmiast operować. No, ponieważ takie niebezpieczeństwo mi groziło, uważałem, że lepiej będzie zoperować ją wtedy, kiedy jeszcze mi nic tam nie uwięzło. Tak. I zgłosiłem się do szpitala, wiedząc zresztą, że to łączy się też z przeniesieniem do Auschwitzu, do tego obozu, gdzie są murowane bloki, bo tam mieścił się szpital również chirurgiczny. Muszę powiedzieć, że często, gdy opowiadam o tym, że byłem tam zatrudniony później w tym szpitalu i że były tam robione operacje w znieczuleniu, to ludzie się dziwią. No właśnie, powiem panu, że jestem zaskoczony, bo to bardzo normalnie brzmi. Właśnie, no właśnie. Nie wiem, jak dawno ten szpital funkcjonował, ale wtedy, kiedy ja tam przyszedłem, to już był zupełnie normalnie zorganizowany szpital zajmujący kilka bloków, bo to był blok 20, 21, 28. To były podstawowe te bloki. Ja trafiłem na blok 21, gdzie była właśnie chirurgia. Trafiłem jako ten pacjent. I tam w znieczuleniu dolędźwiowym wykonano mi operację. Operację zresztą robili polscy lekarze. Głównym lekarzem, chirurgiem był co prawda ginekolog, ale świetnie robił operację. Ale Niemcy, rozumiem, to nadzorowali to, bo pan mówi rzeczywiście zaskakujące rzeczy. Oto polscy lekarze operują i pomagają polskim więźniom. Wszystko dzieje się na terenie Auschwitz. A gdzie są ci Niemcy? Niemcy... Niemcy rzadko właściwie bywali na... Znaczy, owszem, byli tam pojedynczy tacy jacyś strażnicy, którzy od czasu do czasu sprawdzali, czy tam wszystko jest w porządku, ale naprawdę władze obozowe to byli więźniowie. Początkowo tymi władzami byli kryminaliści niemieccy i to było bardzo niebezpieczne dla Polaków i dla innych więźniów, bo to byli zbrodniarze bez czci i wiary, raczej z sadystycznymi zboczeniami i mordowali ludzi w sposób straszny, ale to wszystko wiem z opowiadań. W 1943 było inaczej, bo władzę przejęli polityczni więźniowie, Polacy i Żydzi, bo ja przyznam się, że w Birkenau, tej Brzezińce, to Niemcy powierzyli władzę, to znaczy funkcje blokowych, funkcje kapów i tych pomocników, wszystko powierzyli Żydom. Których nie eksterminowali. Tak. I to była taka perfidna robota typowo niemiecka, żeby ci Żydzi mogli się na nas tam odegrać za to, że my do Polaków też mieli swoje pretensje. Może już w obozie to nie tak, ale oczywiście był w narodzie ten ruch taki antysemicki, który bardzo nam szkodził jednak. Tak. Niesłychane rzeczy pan opowiada, bo co się dzieje dalej po tej operacji? Wraca pan do pracy? Po operacji, po pierwsze, leżąc na stole operacyjnym, znieczulony od pasa, mogłem cały czas rozmawiać z lekarzami. I opowiedziałem im swoją historię i to, że matka moja jest lekarką i że pracuje w żeńskim obozie. Bo takie pytanie też mi stawiają, dlaczego mnie zatrzymano ostatecznie, dano mi funkcję sanitariusza. Prawdopodobnie dlatego, że Solidarność Lekarska tutaj miała jakiś wpływ, że ja mówiłem tam w czasie operacji różne piękne wiersze polskie. Wszystko to sprawiało, że chcieli mi pomóc. To może zamiast drugiej piosenki posłuchajmy fragment wiersza, bo wiem, że pan uwielbia poezję. Tak, tak. Jeżeli pan chce, bardzo proszę. Oczywiście mogę powiedzieć teraz. Chodzi o wiersz Jana Kasprowicza, Błogosławieni. Tym wierszem krzepiłem ducha swoich kolegów. Błogosławieni, którzy w czasie gromów nie utracili równowagi ducha, którym na widok spustoszeń i złomów nie płynie z serca pieśń rozpaczy głucha, którzy wśród nocy nieprzebytych cieni nie tracą wiary w blask rannych promieni. Błogosławieni. Błogosławieni, albowiem ich męstwo wielkiego gmachu wrota im otworzy, gdzie razem z chwałą króluje zwycięstwo. Bez twardych kajdan i bez tych obroży, które na ziemi noszą upodleni. Ten raj się tylko dla silnych zieleni. Błogosławieni. Błogosławieni, albowiem ich syny będą sprzątali z ich ziaren owoce i wśród zmartwychwstań porannej godziny będą wołali duchem podniesieni. Za ojców sprawą świat się nam rumieni. Błogosławieni. Bardzo panu dziękuję. To ważne słowa, które padły. Przypomnijmy, to wiersz Jana Kasprowicza. Panie profesorze, pozostaje nam kilka minut, a przecież przed nami jeszcze fascynująca opowieść o ucieczce z Auschwitz. To się nie da opowiedzieć w kilka minut. 10, powiedzmy. No więc po śmierci matki ja zacząłem rozmawiać tam z kolegami, pytać się, jak to w ogóle można uciec. Otóż taką najczęstszą metodę mi wytłumaczono. Mianowicie sposób strzeżenia obozu, sposób pilnowania, żeby żaden z więźniów nie uciekł, był następujący. No, w nocy wszyscy byli zamknięci w tym obszarze okolonym tam czterometrowymi płotami z prądem wysokiego napięcia i tym napisem Arbeit macht frei. I tam się przebywało w dzień. Ludzie do pracy wychodzili, byli liczeni na bramie właśnie tam pod tym napisem. Wszyscy, którzy wychodzą do pracy, już tam przejmowali ich kapowie pilnujący jakichś tam robót. Wychodzili do pracy na dużym dość terenie nieogrodzonym, ale pilnowanym, zanim nastąpił wymarsz komand do pracy, Niemcy ustawiali tak zwany duży łańcuch straży okalający obszar wielu hektarów, wielu kilometrów kwadratowych chyba. W każdym razie tam były różne miejsca pracy i w gospodarstwach rolnych i w jakichś fabrykach. Także do różnych robót tam ludzie wychodzili. Wszyscy byli liczeni i kapowie musieli uważać też, żeby żaden nie zginął. Jeżeli nawet któregoś zabili tam po drodze, czy w czasie roboty zginął pod... No wszystko jedno, w jaki sposób, to i tak musiał być przyniesiony do obozu martwy czy żywy, musiał wrócić do obozu. Żeby liczba się zgadzała. Tak, żeby liczba się zgadzała. Jeżeli liczba na bramie się zgadzała, wychodzących i wracających, jeżeli później na apelu w bloku każdym się też te liczby zgadzały, likwidowano ten duży łańcuch straży i wszyscy byli już pod strażą tych kilkunastu ludzi, którzy stali tam na wieżyczkach wartowniczych i pilnowali kilkunastu tysięcy ludzi zamkniętych na terenie Auschwitzu I. Jeżeli natomiast nie zgodziła się jakaś liczba, czy to powracających, czy później na bloku, to ten łańcuch straży pozostawał przez 3 dni, 3 noce na stanowiskach. Tam oczywiście oni się zmieniali, mieli tam swoich zmienników, ale przez 3 noce tam urzędował. Wobec tego była taka możliwość, żeby znaleźć na terenie, dużym terenie poza bramą Arbeitmachtfrei, jakąś taką kryjówkę, w której można by przeczekać przez 3 dni, 3 noce i później stosunkowo swobodnie dalej uciekać. No, też trzeba było mieć jakieś tam kontakty na zewnątrz, żeby się taka ucieczka udała. Albo no, w każdym razie... Trochę szczęścia zawsze trzeba mieć. Tak, tak. To się dowiadywałem od różnych kolegów. Jeden mi wskazał nawet jakąś wspaniałą kryjówkę, ale dla mnie pracującego w szpitalu to właściwie ten rodzaj ucieczki był nie do zrealizowania, dlatego że ja nie wychodziłem poza teren Arbeitmachtfrei. No tak. Pracowałem w szpitalu. Wewnątrz. I wobec tego to było bardzo trudne. Ale od czasu do czasu wychodziła z obozu tak zwana Rollwaga, czyli znowu słowo niemieckie. Wóz drewniany, taki przed wojną służył pewnie w artylerii czy gdzieś tam w piechocie do przewożenia jakichś cięższych przedmiotów. I do tego wozu zaprzęgało się 15 więźniów, pchało i ciągnęło ten wóz i wyjeżdżaliśmy takim wozem. Ja 2 razy chyba brałem udział w takiej wyprawie jako jeden z tych koni, które ciągnęły ten wóz. Wyjeżdżały głównie po to, żeby przywieźć do obozu, zwłaszcza do szpitala, konieczne mu różne medykamenty i środki opatrunkowe. Te środki opatrunkowe i medykamenty były częściowo oczywiście dostarczane przez Niemców z jakichś tam fabryk farmaceutycznych, ale dość dużo przywozili ze sobą Żydzi, którzy szli prosto do gazu. I te wszystkie dobra były im odbierane i były segregowane w tak zwanej kanadzie. To było specjalne komando, które zajmowało się segregowaniem tych skarbów, które przywozili ze sobą Żydzi. Między innymi właśnie stamtąd pochodziły niektóre narzędzia chirurgiczne, bandaże, jakieś tam środki lecznicze. Przez to, że taka Rollwaga wychodziła na teren duży obozu, SS-mani używali jej do przewożenia sobie wody sodowej gdzieś tam z magazynów kuchennych do szpitala SS-mańskiego. Także to były te zadania, które więźniowie wykonywali wtedy, znaczy więźniowie, sanitariusze i ludzie, którzy byli po tacy ozdrowieńcy, którzy tą Rollwagę wprawiali w ruch. To były te okazje, które nam pozwalały wychodzić na zewnątrz. To były dorywcze nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie i znalezienie sobie samemu jakiejś kryjówki, no to było ponad możliwością. Ale w pewnym momencie okazało się, że zwrócił się do mnie pewien lekarz, Stanisław Kłodziński, z propozycją, że oni mają jako pewna taka organizacja więźniarska istniejąca już na terenie obozu, mają swoją drogę ucieczki, swoją kryjówkę, właśnie taką na trzy dni. I jeżeli ja chcę rzeczywiście uciec, to oni mogą mi tę drogę zaoferować pod warunkiem, że wezmę ze sobą jednego z członków tej organizacji tajnej. I tu okazało się, że chodziło o Józefa Cyrankiewicza. Późniejszego premiera. Ale wtedy w ogóle dla mnie nazwisko Cyrankiewicz nic mi nie mówiło, bo to był działacz, owszem, działacz socjalistyczny, ale z terenu Krakowa. Ja oczywiście... I tutaj jest pewne zjawisko, które sam dostrzegłem, to zjawisko. Mianowicie, jeżeli mężczyzna otrzymuje pewną propozycję ryzykowną, ale ma do wyboru, może z niej skorzystać, a może z niej nie skorzystać, bo ja mogłem spokojnie w szpitalu czekać na przebieg dalszych wydarzeń. I koniec wojny. A nie próbować ucieczki, która zawsze groziła dużym niebezpieczeństwem. Ale że jako mężczyzna kierowałem się tchórzostwem, a tchórzostwo moje polegało na tym, że bałem się, aby ktoś nie posądził mnie o to, że się boję. I wobec tego nie mogłem nie skorzystać z tej ryzykownej propozycji. I się zgodziłem. Zgodziłem się, że wyjdę razem z Cyrankiewiczem i razem się tam ukryjemy. I trzy dni przeczekacie. Tak. No i wszystko było mówione. Oczywiście z Cyrankiewiczem się poznałem. Ostatecznie Cyrankiewicz przychodzi na to spotkanie, żeby wyjść z rozwagą? Nie. I to, że on zrezygnował w pewnym momencie z tej ucieczki, było usprawiedliwione. On w zasadzie nie miał prawa wyjść poza bramę z Arbeitsmacht frei. To, że więzień nie ma prawa wychodzić poza tę bramę, było w ten sposób, był naznaczony takim czerwonym punktem dodatkowo. Taka czerwona plama tutaj na ubraniu, na spodniach wskazywała, że ten więzień nie ma prawa wychodzić. I Cyrankiewicz miał obowiązek nosić taki czerwony punkt. Gdyby go poznali, a on był jednakże dość znany tym, wielu SS-manów wiedziało, że jest taki więzień i mogło go rozpoznać na bramie, to groziło mu jednakże wtedy już taką gardłową sprawą. Także albo on sam, albo jego towarzysze partyjni uznali, że to jest dla niego zbyt niebezpieczne i zatrzymali. I jednym słowem, nie przyszedł na to spotkanie. Co nie oznaczało, że pan też rezygnuje z ucieczki. No właśnie. Ale ja nie mogłem się już wycofać. Tak. To znaczy, mogłem, ale nie chciałem. Na mój numer wymeldowałem grupę więźniów, 15 ludzi wychodzących właśnie z tym wozem na obóz. Przywieźliśmy SS-manom wodę sodową do szpitala. Dostałem jeszcze strażnika, takiego SS-mana, który miał towarzyszyć naszej rolwadze. Także odejście z tej rolwagi nie było takie proste. Ale mnie się udało i ostatecznie poprosiłem kolegów, żeby tam pojechali i załatwili to, co mieli załatwić, a sam poszedłem do kryjówki. A kryjówka mieściła się nad jadalnią SS-mańską. Trzeba było tylko wejść do bloku, w którym znajdowała się jadalnia dla SS-manów. Wiadomo, że pan przetrwał w tej kryjówce i ostatecznie panu udało się uciec z Auschwitz, choć tak, pana ale później zostałem złapali. Złapany, tak. Zostałem złapany właśnie jak ta cała sprawa wytłumaczenia Niemcom, takiego wytłumaczenia, żeby nie zdradzić tamtej kryjówki. Nie zdradzić, że to w ogóle jakaś organizacja mi pomogła. Tylko sam musiałem pokazać taką kryjówkę, którą sam osobiście jedynie bez żadnej pomocy z niej skorzystałem. Także to wszystko było bardzo trudne, ale udało mi się. A jakąś karę pan poniósł dotkliwą? No tak, dostałem 25 batów bykowcem takim, szpicrutą na placu Apelowym. Potem 10 dni bunkra na bloku 11. To jest ten tak zwany blok śmierci. I karny transport do innego obozu. To wszystko ogłosił Lagerführer Hessler w czasie apelu, jaki wyrok wydał. I to był wyrok bardzo łagodny. No tak, bo mogło być zupełnie inaczej, byśmy dzisiaj nie rozmawiali. Tak, tak, tak. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Wiele interesujących, fascynujących rzeczy pan nam opowiedział. Dziś, proszę państwa, w Godzinie Prawdy profesor Zbigniew Kończkowski. Pan za chwilę ma 96 lat, ma pan 4 dzieci, 7 wnuków, 3 prawnuki. Świetnie się pan trzyma. Czuje się pan szczęśliwym człowiekiem. Wierzyłem w swoje szczęście. Wierzyłem, że co by się nie działo, to ja szczęśliwie z tego wyjdę. I tego szczęścia panu życzę. Zbigniew Kończkowski był dziś gościem Godziny Prawdy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy J5 2016 z dużym wyświetlaczem o przekątnej 5,2 cala i aparatem 13 megapikseli już za 879 zł. Więcej ofert na MediaMarkt.pl. Kiedyś myślałem, że innowacje to raczej loty w kosmos, drony i tak dalej, a później okazało się, że innowacje mogą być bardziej przyziemne, bo na przykład dzięki funduszom na innowacje moja firma wprowadziła na rynek dywaniki samochodowe dla alergików. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Mietka Szcześniaka, promujący najnowszy bestsellerowy album Nierówni. Serce to jeszcze za mało. Interpretacje wierszy księdza Jana Twardowskiego w roztańczonych rytmach samby i bossanowy. Poczekaj, jak cię rąbne,